Orbán haverjának csak zebrára futott, másnak tigris is jutott. Megpróbálták eltitkolni az MNB botrányt. De sikerült. Óriásit megy a magyar gazdaság. Sajnos lefelé. Kisvárda biztos nagyon szereti a polgármesterét. Jó, van ez így. Kezdjük. Ez már az adás. Üdvözöllek titeket. Tele vagyok energiával. Ez itt az adás. Boldog napszakot mindenkinek, és tudjátok, hogy milyen napszak van itt és most nálunk, itt, amikor a stúdióban ezt fölvesszük. Ez a ti szerencse napszakotok, az ország egy településének a szerencse napszakja. Tényleg, az is most lesz. Nincs energiát. Nincs. Most már nem tudom, 4 óra ébren vagyok már. Ja, Jézusom. Nem egészséges 6 előtt kelni szerintem. Ez nem a kalendárium. Miért kalendárium? Látod? A kalendárium lesz. Ennyi a szemben. Nem megnyitotta a Google kalendárt. Mária Nostra! Ez igen. Most ezen a környéken meg nem nagyon jártunk. Szevasztok, Mária Nostraiak. Ismerek is Mária Nostrait. Nagy Dombi vendégház is ott van. Relax Kuckó. Magyarok nagy boldogasszonya Bazilika. Nagyasszonya Bazilika, és az képzeld, van tornya is. Amúgy ez egy rohadt szép hely. Hát annak tűnik az ilyen hegyek közt. Nézd már meg a képeket. Hát elképesztő. Ott a templom, ott a Kálvária. Templom? Ez igen. Ez templom. Ide mennék gyónni, vagy nem tudom. Ja, nekem nem kamerafarmátos vagyok, jó van akkor. Igen, meg a Balogh püspöknek se kell, ugye bár. Milyen szerencse. Nagy szerencse. De lemondani se úgy tűnik. Hát igen, sajnos az se kell. Miért? Csak a templomok vannak, ott nem akarnak másos képeket? Na, dehogy nem. Tessék. Ide most amúgy így azt érzem, hogy így ilyen sütne a nap, és csak így kifeküdnék, és hallgatnám a madarak csiripelését, és így ennyi. Ez most ehhez lenne kedve? Ez jó. Ott akarok egy hétvégi házat. Itt ja. A Börzsönyben éppen még be is vezet az út. Ja, nincs valakinek eladó háza Mária Nostrán, de valami nagyon olcsó legyen. Édes Isten, még bánya is van állám. Focipálya. Az jó dolog. Minden van. Nagy Lajos királynak az íjászai is itt vannak. Van egy kis patak. Én amúgy nagyon szeretem, ez Pest megye, de ezt a Budapestre északra, ez a... Ott van Esztergom, az elég közel. Igen. Itt a határcélen, meg Nógrád megye, annyira szép helyek amúgy vannak. Amúgy ezt most felbetül bennem ez a kérdés, hogy oké, hogy Esztergomban van egy híd, de utána hol van a következő híd? Mennyi híd van Budapest és Esztergom között a Dunán amúgy? Tahitótfalun van egy híd, az nem megy át ugye csak a szigetre, és utána... Szentendrén van. A Megyeri híd. Megyeri híd? A Megyeri híd. Most tegyük föl, én át akarok menni Mária... Nosztrára? Ott a Szobirév. Igen, és akkor itt vagyok éppen, nem is tudom, hol vagyok, Pilismaróton. Hát a Szobirévhez kimész. Igen? Igen, az ott van Pilismarót mellett. Mint az köztudott. És az átvisz? Az átvisz. De nem akármikor. Éjszaka is? Hát nem akármikor. Hát ez a bajom. Akkor el kell mennem, éjszaka mennék át, akkor óriásit kell kerülnöm. Igen, de most mit akarsz? Most épül a Mohácsi Dunahíd nagyon sok pénzből. Csak ott ez nem vezet igazából sehova. De lehet, hogy kéne tényleg egy híd, hogy Mária Nostrára át lehessen járni Pilismarótról. Vagy egy ilyen, tudod, amire így fölcsimpaszkodsz, és így átmész. Csak egy ilyen kábel. Igen. De úgy, hogy csak átvetsz egy ilyen, vagy pulcsit így feltekersz, átdobod, igen, és akkor hát úgy átcsúszol. Igen, hát azért csak... Mint a James Bond. Csak egy megoldás. Legalább nem leszek vizes. Igen, bár amúgy lehet, hogy a rév az egy éppen elég jól működő dolog. Esztergomban te emlékszel még, amikor rév volt? Nem. Amikor kompozni kell? Én egész sokat komposztam, hát Csehszlovákiába mentünk át. Ja, nem. A csehek hő. Úgy kellett mondani. Néha kaptunk ilyen 120-as Skoda játékot. Mm. Az volt az akkori burágó. Nem vagy te olyan öreg. Állandóan Csehszlovákiában jártatok. Hát 4 éves voltam, mikor szétválta. Igen. És te emléksz, hogy 4 éves korod előtt állandóan kompoz. Van egy... És jó, kompoz nem együtt. Mikor épült az esztergomi híd? 2000... 2005-ben adták át, azt hiszem. Hát én... Igen, mert ott már már dobósként voltunk ott. De 2004-ben kezdtünk dobósként. Én azt hittem már volt híd, amikor... És én, amikor kezdtem, azt hittem már volt híd. Akkor nem 2005, akkor 2000. De igen, mert az Orbán Viktor adta át, és mi akkor ötödikesek voltunk. Igen? Igen. És ott voltatok az átadáson? 2001. Igen, igen, igen. Eljöhettünk hamarabb az iskolából, és akkor ott lófráltunk a hídon. De én még emlékszem arra, Ádám, amikor a kompal mentünk át, de az már lehet, hogy Szlovákia volt, csak még mindig cseheknek hívtuk. Szerintem is lehet, már nem. És belenéztem a vízbe, és a fejemről leesett a napszemüvegem. Igen. Bele a vízbe, és nem tudom, ezt tudod, milyen érzés, hogy így kicsúszik valami a kezedbe, és ilyen így viszket az összes ujjat kb. Meg nem tudom, így csiklandod. Én érzem borzalma. Minden nap az élettel kapcsolatban. A céggel kapcsolatban, a csatornákkal kapcsolatban. Az új helyel kapcsolatban, hogy nem áll össze semmi. Ne idegesíts, minden működik. A székkel kapcsolatban. De hogy működik minden, minden úgy működik, mint a régi helyen. Csak nagyon sok pénzt elköltöttünk egy új technikára, és még mindig úgy csináljuk, mint régen. Mert ez működik. Hát nem figyelj. Minden. Majd egyszer összeáll, egyszer biztos jó lesz. Mindig az a kompozása volt rossz, látod, működik ez a technika is. Aztán majd egyszer megépül a híd. Orbán Viktor majd átadja ezt. Hídország. Építjük Kompország a hídat. Igen. Szóval Marianosztra a naptelepülése. Az utat teszem, ami ilyen kérdés számomra, hogy tegnap pont azafele hallgattam a Marcinak a tüntetésről a videóját, és kb. Pont akkor lett vége, de hogy az utolsó riportot hallgattam végig, egy vaksráccal volt, amúgy tök érdekes volt, de gondolkoztam, hogy vajon minket hányan hallgatnak, akik mondjuk valami látássérültek. Például valószínűleg siketek és nagyok hallók azoknak most már lehet, hogy fognak tudni minket hallgatni, vagyis nézni, mert most már az AI-jal ugye a YouTube automata felirat generátora az már elég jó, vagy legalábbis az fejlődik nagyon. Mm-hmm. Úgyhogy régen gondoltam rá pár éve, hogy vajon csináljunk a feliratot, csak valószínűleg ahány emberhez ez így elért volna, egyszerűen nem tudtuk volna kifizetni, de most erre például nagyon jó az AI, hogy szépen aztán nagyon jó automata feliratot gyárt a magyarból is, de hogy vajon hányan csak hallgatnak minket, meg ilyeneken gondolkozom. Nekem az első előadásaimon többször is ott volt egy vaksrác. És akkor most ők tudnak kommentet írni olyan a speciális számítógéppel, vagy valami segíti a mondjuk a YouTube-on tájékozódást, szóval hogy működik amúgy, ez nagyon érdekes. Szerintem ez biztosan megvan oldva, hogy tehát nyilván ugye felmondani fel tud egy szöveget, és az beíródik. Ja. Az, hogy ez kommentben hogyan jelenik meg, és az hogyan sikerül ellenőrizni, az egy másik kérdés, de írjátok le kommentbe. Nem olyan magától értetődő, hogy most kommentmezőt ragadnak. Igen, de most ez, hogyha valaki le tudja írni közülük kommentbe, oda tudja kommentelni, ja. akkor most ezt egyszer is mindenkorra tudni fogjuk, és ezt upvotoljátok nagyon erősen. Ja, hát és kérdés, hogy amúgy az tök jó, hogy akik sikertek azoknak is most ezzel az AI-jal, hogy gyakorlatilag mindent tud automatikusan feliratozni lassan, az azért meg tud nyitni új dolgokat. Bár most pont a nem AI feliratozók, ugye akik sorozatokat feliratoznak, meg minden ott balhé van most éppen, mert nem nagyon vannak kifizetve, vagy nagyon alul vannak. Elveszítik a munkát. Hát nem amiatt, hogy elveszítik, hanem pont, hogy még azt is írták, hogy sajnos a gépi fordítás egy csomószor több munkát okoz nekik, mert azért egy sorozatot nem bízol rá. Last of Us, mondjuk, aminek tegnap megnéztük az első részét. Igen, ezt akartam mondani én is, hogy már alulértékelt útnak tűnt. Igen. A Last of Us az zsebkendő. De ez még nagyon hasznos lesz az allergia szezonomban. Nyilván egy ilyet nem bízol rá egy AI-ra, és akkor, de nem így a Max környéken, hanem így az egész nem tudom, így iparágban vannak ilyen fordító cégek, és akkor valamelyik nem fizet, de hogy azok a elmetek nem dolgoznak a streamingesek, de így sem egyszerű. Na mindegy, most van egy kis balhé ott is. De köszönjük mindenkinek, aki eljött a vetítésre, ott találkozhatunk, beszéltünk pár emberrel, nyilván aki regisztrált, utána azoknak kiküldtük, akik időben regisztráltak a meghívót. Volt egy kis kavarodás, ami miatt máskor indult, mint gondoltuk, de mindjárt kijön a teljes rész. Megnézhetjük újra. Meg ott beszéltünk egy kicsit a színpadon, a csokival. Nem volt egyszerű. Így hát így lemegy egy film, és így hirtelen ki kell menni a színpadra beszélni, és így át kell kattanni. Én örültem, hogy felállt és oda ment, mert ez, nem tudtam a koreót. Nem volt. Igen. Ennél jobban színűleg ezt ember még nem hozta le. Mi a? Mint te. Amúgy azt észrevettem, hogy nyilván hirtelen oda menni egy moziteremnyi ember elé, most már egyen kevésbé félek attól, mint régen. Szóval az, hogy volt ilyen turnénk, májusban is lesz két állomás, egy segített a lelazulásra. Nem tudom, te sokkal többet lépsz fel, az mennyire változik így az ember? Az izgulás, hát ez megmarad? Ez ugyanúgy érzed szerintem te is, amikor a vagy hogyha fizetnek érte, akkor jobban izgulsz. Mert most, érted, most ingyen megnézhettek egy epizódot, igazából az már csak bónusz, hogy minket is hallgattak, amit lehet, hogy nem is akartak. De hogy más meg, amikor elmész egy előadásra, és pénzt fizet. Jó, hát nyilván, persze. Meg máshol egyedül az... vagy. Na, az para. Egyedül lenni, az, és nem tudod, hogy másik megmentse, meg eloszlik a felelősség. Meg így beszélés arra 40 igen. másodpercre pihensz. Igen. Ja, persze, de hát ezt szerintem amúgy megszokás kérdése. Szerintem nyilván biztosan valakinek könnyebb, valakinek nehezebb, de látod, hogy te is kitetted magadat ennek, már ugye 2 évvel ezelőtt elkezdted, és ez, szerintem ez mindenki, aki ezt így megpróbálja, azután érzi ebben az ugrásszerű fejlődést. De nyilván, én a mai napig tudok izgulni az előadások előtt. De hát meg az ott kérdés számomra, hogy ott azon nagyjából megvan írva, vagy a nagy része nem, akkor jobban izgul az ember, vagy kevésbé? Jobban izgul, hogy működjön, de kevésbé, mert tudja, hogy A-ból B-be hova jut el, de ugye csomószor egy ilyen, amire kiülünk, például az évzáron, nem sok terv van. Nem vannak hírek, és akkor vagy szórakoztató lesz, vagy nem, de például szerintem az évzáró nyáron tök jól működött. Mindkettőnk megvan az előnye, meg hátrány. Nyilván, hogyha pontosan tudod, hogy honnan, hova mész el, akkor csak arra kell figyelned, hogy közben ne hibázz. Viszont, hogyha meg csak csapongsz, akkor nem kell semmire se figyelned. De, viszont... hát nehogy be... Miért? Be is ülhetsz ki. Be is ülhetsz, ja, de... Ez egy őszinte beszélgetés. Szóval ott mondjuk az évzáron olyan iszonyú nagy tétek szerintem. Ja, de az jó, az szerintem az jól sikerült. Amúgy azt hiszem a Patronon elérhető, hogyha valakit érdekel, hogy megvan az, megvan az utókorna. De abban igaz, igen, a hangulat megteremtése, az meg attól függ, hogy mennyire tudod elengedni magad. Csak hogy kiabálni kell, hogy nyugodjál már meg! Legyél már kreatív! Ja, jó volt. Jó volt, és nem sokára megint találkoztunk helyeken. Ez már egy, amúgy érzem, hogy a tavaly kimaradt. Olyan szinten, hogy most oda jött pár ember, és ilyen furcsa volt, mert ez tavaly előtt volt, ugye ez a nagy dömpingek. Azóta lehet, hogy páran már vannak, akik azóta becsatlakoztak, a jól van ízve. Jó páran vannak, akik azóta lehet, hogy kicsatlakoztak. De hát ez, várjuk vissza őket. Ilyen az élet, hát nem lehet mindig minden. Úgyhogy ja, majd próbálkozunk. Így egy hónapon belül most sok dolog lesz, majd bejelentjük a turnékat is, vagy a turné első két állomását, ahol próbálunk hát igazságot tenni, így a Borkával gondolkozunk, hogy kéne, hogy mondjuk egy nagyobb helyszínen megyünk, akkor utána szeretünk ilyen afterbulikat tartani, ahol lehet beszélgetni, csak hogyha mindenki jön, akkor meg nem férünk be. Szóval most akkor hogy teszel igazságot, hogy valaki bejöhet, valaki nem, vagy oda inkább akkor legyen olyan jegy, ami oda is feljogosít, hogy ne legyen az, hogy jó, hát itt van 1000 ember, de 500 fős a hely, és akkor az sokkal szarabul jön ki, ha valaki kint marad. Arra... senki se jöhessen. Meg nyilván, hogyha van mondjuk jegy egy afterbulira, akkor könnyebben találsz helyet, hogyha kérnek pénzt érte, de közben meg nem akarok annyira pénzt kérni az afterbulikért, de szóval ennyi embert már nem lehet kontrollálni, csak úgy. Na mindegy, ez érdekes. Próbálunk a legigazságosabb irányba menni, ne aggódjatok, csak ezek már ilyen dilemmák, meg nem mindenhol. Mondjuk, ha van, lehet Ceglégyen lesz, ki tudja, azt hiszem ott nem biztos, az előadás. Tudja. De nem biztos, hogy ott van akkor a hely afterbulinak, ami befogad ennyi embert. Hát, ilyen. A kopasz csimpánz az lehet, hogy már jövő héten előrendelhető lesz az új minták, de ilyeneket sem merek ígérni. Az új műsorok készülnek, már van olyan, amit úgy érzem, hogy nagyjából jóvá hagytunk, és ez el fog indulni, lehet, hogy csak egy hónapon belül, de egy hónap múlva mondjuk elindul az új műsor, és utána valószínűleg ezek gyakran jelentkező prominens tagjai lesznek a csatornáinknak, úgyhogy ezeket várom. Csak most... Stay tuned. Igen, jó. Csak nem olyan egyszerű. Nyilván az ember sietne, de csomó dolog van, amit a háttérben meg kell oldani. Triviális dolgoktól kezdve, hogy arculat, meg intro készítés, addig is, hogy minden összeálljon, és tényleg ha elindul, akkor már ne kelljen megakadni. Ja, úgyhogy tartsatok velünk a következő hónapokban, izgi dolgok jönnek. tegnapról maradt hírünk. Hát ez igazából akármelyik nap lehetne. Igen. Igen. Ez egy jó hír, ugyanis nyilván nagyon jól megy az országnak, annyi pénzünk van, nem tudjuk hova tenni. Kisvárdán ezért úgy gondolták, hogy legalábbis hát, a polgármester. Kisvárdán, és, de az az érdekeség, nem, hogy ott mondta el a beszédét a... Nem? Mi? Magyar Péter, Orbán nem, Viktor? Nem, a Lázár ott mondta a luxizos beszédét. Hát igen. Szóval ez hát egy külön pikantériája a sztorina. Szóval Kisvárda egy óriási, gigantikus telepés, település, óriási költségvetéssel, de nem biztos. De amúgy de egy azért nagy költségvetése van Kisvárdának. Nyilván elfér benne egy vadonatúj autó polgármesternek. Nem hiszem, hogy erre gondolt a duxizással a Lázár János, főleg azért, mert össze-vissza beszélt, és nem hajlandó elmondani, hogy mire gondolt, azon kívül, hogy pontosan tudjuk, hogy mire gondolt, meg azon kívül, hogy dehumanizáló beszéd volt az is a kullancsokkal, és hogy arról szólt, hogy mindenki, aki a Fideszben van, az ki ne nézzen onnan egy pillanatra, mert akkor nagyon nagy baja lesz azt a luxizást, az már luxizás, amikor a Orbán Viktornak a családtagjai és rokonai barátai magángéppel repülnek nyaralni, az nem luxizás, hogyha viszont ez a polgármester véletlenül Tiszába átállna, akkor ez egy óriási luxizásnak számítana, mindenki tudja, mindenki tudjon erről, ezt szerette volna elérni Lázár János, csak azt felejti el, hogy amint többen állnak át onnan a Fideszből a Tiszába, onnantól kezdve mindegy lesz, hogy mit mond. Szóval... Szép autót vett, ezt be kell valami, ez szép. Szép ez a Volkswagen. Egy új Touareg. De azért, mert le kellett ugye cserélni a régi, nagyon régi, rossz már régi autóját. Szóval a polgármester kapott egy új autót. Hát, azért ez luxusnak, luxus terepjáró, az a 444, hát azt mondom, hogy talán ez a Volkswagen, ez egy szép új terepjáró, 25 millió kb. Ez az autó. Egy ilyen autó az ennyibe kerül. A luxus az szerintem nem ez, hanem mondjuk egy... A Matolcsi Ferrari. Ádámnak a gyűjteménye. Igen, nem mondanám luxusnak, nyilván nem is olcsó, csak a luxus az szerintem nem a Volkswagen, de lehet ezzel vitatkozni. Most már amúgy nagyon megdrágultak az autók. Igen. Ez néhány évvel ezelőtt valószínűleg sok millió olcsó. Más egy táska nem jön ki ebből. Pontosan. Attól még... Azért az a helyzet, én nem tartom fenntartatatlannak azt a helyzetet, hogy egy polgármesternek egy 4 éves Volkswagennel kelljen járnia, és emiatt most akkor el kell költeni 25 milliót egy településnek arra, hogy akkor ő most egy új autóval járhasson. Nem néz ki jól. Horváth Attila független önkormányzati képviselő a Szabad Európának azt mondta, hogy a polgármester azt mondta, hogy a 4 éves Volkswagen Arteonját le kell cserélni egy Volkswagen Touaregre, ami 3000-es benzines V6-os motorral van felszerelve. Kérdeztem tőle, hogy mi szükség van erre, hiszen 4 éve neki vásárolt autó is épp csak bejáratós, nagyjából 100 000 kilométer van benne. Az amúgy nem kevés. Ez 4 év alatt. Ezt azzal hárított el, hogy ez az autó kezd sokat veszíteni az értékéből. Neki szüksége van arra, hogy lecseréljék, mert nehéz kiszállni belőle. Amúgy, hogyha egészségügyi problémája van ezzel, érted, hogy így nehéz kiszállni, meg nehéz beszállni, akkor nem biztos, hogy egy Volkswagen Touareg-kel, akkor lehet, hogy egy Suzuki is jó. Én azt írták a másik cikkben, hogy van sofőr is hozzá. Sofőr, egy jó sofőr, az azért mindig kell. A polgármester egy saroknyira lakik a munkahelyétől, úgy nekem is nehezemre esne beszállni a kocsiba. Hát mondjuk tényleg annak nem sok értelme van. Miért nem egy golfkocsit vettek neki? Én amikor egy óra sétára ilyen... volt a munkahelyem, akkor is sétáltam inkább, de azért egy saroknyi, egy azért saroknyi. Le lehet sétálni. Lehet, hogy ez segít abban, hogy utána ki tudja pattani a kocsikból, hogy ha egy saroknyit is kocsival teszel meg, az alapvetően nem tesz jót az egészségnek. De hogy értem, hogy a polgármesternek ne kelljen mondjuk a falu végéből az másikba elsétálni, vagy a városban, de azért egy sarokra lévő, akkor ezt nem is a munkájához használja gyakorlatilag. Az meg külön pikantériája, hogy sofőr is jár hozzá. 100 méter aszfalton terepjáróval, sofőrrel írja a Szabad Európa. Tegyük ez, hozzá. Ez luxizás. Tegyük hozzá, hogy a Szabad Európa cikkéből. Hát nem a mi pénzünkből, hanem Kisvárda pénzéből. Hát az mindannyiunk pénzéből. De ott ez nem a iparűzési adóból van. Na szóval az van, hogy nem, miről beszélünk? Hát nem 25 millió forint, hát annyiba kerül a kocsi, de beszámítják azt a régi szar Arteont 10 millióért, meg még egy Zafirát is, még 3,5 millióért, úgyhogy nem, másfél millióért, úgyhogy 13,5, hát ez szinte ingyen van. Hát most ezt ne vegyék meg. Ja, nem, hát ez nyomos, jó befektetés. Határidő azonnal. Azonnal kell lesz. Ez sajnos nem lehet ezzel várni. Hát gyorsan kell. Ja. Bassza meg. Hát most ne viccelj már. De amúgy azt nem értem, hogy miért nem vesznek neki. Tudod, van ez az ilyen mobility scooter. Azra sokkal kényelmesebb fölülni, és azzal is begurulhatna. Vagy nem tudom. Ez, amúgy lehet, hogy kell egy kicsvárda méretű városnak, a polgármesterének kell egy szolgálati autó, amivel ki tud menni terepre is. Én ezt el tudom képzelni. Hát igen, csak utána nem néz ki jól, amikor azt mondod, hogy hát nincs pénz sajnos az óvodának a, nem tudom, a falát lefesteni. Sajnos most meghúzzuk a büdzsét. Szóval ezek után az a baj szerintem polgármesterként nehéz lesz ezután, amikor majd kérik az emberek, hogy erre is kéne pénz, arra is kéne pénz, ezt is kéne felújítani, azt is meg kéne. Nehéz ezután azt mondani, hogy nincs pénz. Szóval ezzel magát hoztak nehéz helyzetbe szegény. Miután láthatóan a 25 milliós autójára a 100 méterre, nyilván máshol is kimelt vele, de hát volt egy teljesen jól működő kocsia. Szóval itt több mint 10 millió csak azért, hogy egy újabb kocsia legyen. Utána nem néz ki jól, amikor meg ott húzza a száját majd a felújításokra. Legalábbis nem biztos, hogy jót kommunikál ez a döntés. Van ott pénz. 13,5 milliárd forint a költségvetés a 2025-re. Most igen, és ezt úgy kezelik, mint a sajátjuk lenne. Persze. Nem tudom, ezekben az időkben, amikor tényleg ilyen kiszámíthatatlan minden, a gazdaság folyamatosan a falhoz van csapva, tényleg ez nem néz ki jól, amikor ilyen kiadásokat hoznak be. Amúgy ez lehetséges, hogy ez bármikor máskor a kutyát se érdekelni, és ez egy teljesen normális dolog lenne. És igen, az önkormányzat, hogyha megteheti, akkor miért olyan autót vegyen, ami mondjuk nem kell folyamatosan javítgatni, meg akkor van rá mondjuk garancia, meg eljut vele a polgármester a város minden pontjára, meg a környező településekre, és még a sofőrt is megértem. Hogy akkor nem, az se... Ja, jó. Hát, szerintem nem néz ki jól ezért. Azért ez... De lehet, hogy nem csak őt viszi, mint ugye nem, a pokor. Nem a miniszterelnök azért, hogy itt kimegy a valahova, és akkor mindenhol egy sofőrre jelenjen meg. Ez van egy ilyen település szinte, ahol szinte még Budapest mint a legnagyobb főváros 2 milliós, hát az még szerintem oké, okay, meg a miniszter. Meg a karácsonynak ugye nincsen jogsíny. Nem mondjuk igen, de hogy te hiszem, hogy Budapest az rohadt nagy, ott sokat kell jobbra-balra menni, Kisvárdán azért jobban néz ki, hogyha úgy száll ki a polgármester a kocsiba, hogy ő vezette. A már sofőr, az úgy érzem, hogy ha akkor igazából az már túlmegy azon a luxuson, amit azt gondolnám, hogy egy kisvárosban én megszavaznék. Aztán lehet, hogy láthatom másnak, ez nem volt probléma. Meg annyira könnyű ezt megelőzni tényleg, hogyha nem egy vadonatúj max felszereltséges autót veszel magadnak. Na mindegy, hát ez történt. Ez is felejtette már, nézd csak, mit kaptunk tegnap. Jó, azt láttam, azt tetszett. Jó, van ez így. Megkaptuk az éppen aktuális számát a Nimrodnak. Itt van rajta egy kedves kútja. Ebből kéne egy kókuszpusz epizód. A Nimrod vadászmagazinból. Nézd meg, ott van az öreg Kovács Zoltán. De öreg sikerült Kovács Zoltán. Nagyon jó. Főszerkesztő. Igen. Igen, ez a 170 milliót adnak el egy hónapban ebből? 400 milliót? Valami ilyesmi lehetett a szám. A világon mindenki ezt olvassa. Amúgy jónak tűnik. Nagyon minőségi. Igen, igényesen meg van szerkesztve, azt nem lehet mondani. Őszhelyzet. Neveljünk világrekordot, vagy inkább meg kell mentenünk? Oké. A cikket már inkább nem olvastad el egyenre, de... Egy jó bak a krumplis ládák mögül, és itt van egy... Ez egy vadász újság. Nyilván van benne vadász. Erős trófeák Európa tetejéről. Érdekes, hogy mindegyiket a politikusaink hozták el. Egyáltalán biztos. Lehet, hogy voltak vállalkozók. Ők nem Európában mennek, hanem Afrikában. Igen, nincs az, hogy a semmilyen közepén van ilyen poszter a semmilyennel, ahogy áll az izével, a pandával, vagy nem tudom. Pandával. Áll egy széles szájú orszarúval. Egy dodóval. Igen. Azzal a farkassal, amit tegnap néztünk. Az utolsó dodóval. Kivi madárban. Egy mamuttal. Szóval vannak a tudósok, akik keresik az eltűnt fajokat. Meg a semmilyen. És akkor reméljük, hogy a tudósok akadnak rá hamarabb. Mert ő tesz róla, hogy az eltűnt faj maradjon. Vagy odaadja a tudósok. Nincs poszter a közepén? Nincs. Hát ez egy csalódás. Miért lenne poszter a közepén? Hát ez egy szaklap. Egy szarvasról, hogy valami, hát nehogy már. Milyen évjáratú szarvas a legjobb most? Melyiket érdemes most leölni, vagy nincs ilyen? Most nagy divatja van a nem tudom milyen szarvasoknak, vagy rókáknak, most nincs. Lehet, hogy a izé, mennyéteknek van a divat, hát honnan tudjam? Nézd, itt a csávó, nézzétek mennyi kipreparált állatom. Lehet egy preparátor. Ez zergéket preparál csak. Jó, ezt megnézhetjük amúgy egy Kókusz Plusz epizódban, én ebben benne vagyok, ha már így kérdeztétek. Van benne egy csomó izgalmas dolog is amúgy, nyilván meg mindenkit érintő dolog is, például a száj és köröm fájásról, ez nem tudom, hogy íre, de... lehet, hogy elfelejtették. Nyilván a vadállományra is nagy veszélyt jelent, meg nem fejtettük ki olyan eszméletlenül tegnap, de én gondoltam, hogy még érdemes erről beszélni, mert szerintem nincs benne teljesen a köztudatban, hogy ez mekkora problémát jelenthet, hogyha a száj és köröm fájással nem foglalkozik megfelelően a kormányzat, ami úgy tűnik, hogy részben legalábbis nem látjuk, hogy feltétlenül megtörténne, mert ez sokan azt mondják, hogy akár az egész agrárium is bedőlhet tőle, mert hogyha az állattartó telepek, vagy hát az agráriumnak legalább egy nagy része, mert hogyha az összes állattartó telepre kiterjesztik azt, hogy vakcinázni kell, és mindegyiket, minden állattartó telepet olyan besorolásba tesznek, meg az egész országot olyan besorolásba teszik, hogy innen nem biztos, hogy fertőzésmentes húsáru kerülhet ki, mert még a feldolgozott húsáruval is terjedhet elvileg ez a betegség. Nagyon sok országban nem fogunk tudni exportálni. Az állattartók, azoknak felkopik az álla, akiktől a takarmányt veszik, azoknak felkopik az álla, és óriási probléma lehet belőle. Én nem értem, hogy nincsen folyamatosan, mint a gátakon, itt is Orbán Viktor kín egy ilyen kezes lábasba, és nézi, hogy akkor mi történik, mert hogyha kiszabadul a betegség, és hogyha kiszabadul a vadállományba, ott viszont bárhova elterjedhet már. És ahogy láthattuk, hogy Szlovákiába is valaki így a cipőjén átvitte, és elvileg nem is az a nagy probléma, hogy annyira behalnak az állatok, meg az összes belehal esetek, hanem az, hogy egész egyszerűen olyan kiesést fog ez generálni, ami a cégeknek a bedődéséhez fog vezetni, akik ezzel foglalkoznak. És nyilván azok, akik ott dolgoznak, azoknak pedig nem lesz munkájuk emiatt. És a kormányzatnak az intézkedései pedig, amikről beszélnek, hogy akkor 100%-os kártalanítás van, elvileg csak arra vonatkozik, hogy éppen azt az adott állományt amiatt kártalanítják őket. De a következő, amit föl kell nevelni, amiből be kell fektetni, hogy újra tejeljenek a marhák, meg akkor felhízanak, felnőjenek. Nem elég neres cég van ott. Úgy tűnik, de ez lehet, hogy remek lehetőség. Ez fokmérő, hogy hol mennyi neres cég van. Ha mindegyik cég neres lenne, akkor nagyon sietnének segíteni mindenkit. Mm-hmm. Előbb kellett volna gondolkozni. Szóval itt óriási probléma lehet. De majd most felvásárolhatja az összeset. Hát amúgy igen, ezt akartam mondani én is, ami nagyon szomorú lenne, hogyha ez lenne a cél, hogy újraosszák itt a lapokat, de nyilván kilátná ezt a mögé. Hát itt emberek életével játszanának, hogyha ezt játszanák. Hát nyilván, én még nem volt az egészségügyben se. Nyilván soha nem tenne ilyet ez a vezetés. Szó sem lehet erről, hogy ilyenről, tehát visszautasítjuk itt a saját nevünkben, hogy bárki ilyet... Na jó, szóval figyeljük az ezzel kapcsolatos híreket, és hát reménykedjünk a legjobbakba. Reménykedjünk, hogy a Nagy István agrárminiszter az minden segítséget megkap. Ugye azért ki fogunk térni, hogy a költségvetésben milyen óriási forrásokat allokálnak most erre, viszont előbb nézzük meg a világhíreinket, Ádám. Nézzünk először egy nem annyira politikai hírt. Állatos híreink. Egy embert, egy 71 éves férfit letartóztattak, miután találtak nála 7, mi az emotional support, lelkisegély tigris. 7 darab lelkisegély tigrise volt. Érzelmi támogató tigris. Figyelj, nagyon fontos, hogy az emberek... Miért erre tartják az emberek a kutyákat, macskákat is? Most tigrist miért nem lehet? Miért nem lehet? 7 kutyát lehet. Van az a csáv, aki régen nagyon befutott Instán, hogy ilyen tigriseket nevelt, és akkor ilyen tigrisekkel játszott valami afrikai, nem tudom hol, és ott rengetegen követték, és állandóan olyan tartalmai voltak, hogy tigrisekkel játszik, de nem ő, ezt gondolom. Nem, de azt hittem, hogy a Tiger Kingre gondolsz. Nem, nem az, akiről volt a sorozat. Nem. Csak azért, mert ezek azok a tigrisek. Ja. Igen. Úgy tűnik. Az oroszlánok voltak, akkor bocsánat, igen, oroszlánok. Lehet. Hát szerettem azt a csávót, nem tudom azóta mi van vele, de hogy ott nevelgetett mindenféle oroszlánokat, valami mentőhely volt. Szóval ez a csavar ebben a sztoriban, hogy a Joe Exoticnak a tigriseit, mint amit ugye bevitték a börtönbe, mert megpróbált felbérhet egy embert, hogy ölje meg a konkurenciáját. Most ő a 22 évről 21 évre csökkentett börtönbüntetés, ez szomorú. Börtönbüntetés egy töltés, a tigriseket pedig ez a fazon menekítette ki. 22 évet kapott a Joe Exotic, de fellebbezett, és 21 évet kapott végül. ami végül is jobb. Egy év az hosszú idő. Hmm. 21 év még több. Hát igen, nem voltak a legjobb állapotban azért ezek a tigrisek, de kimenekítették őket, és most már akkor megmaradnak. Hát az ember ellen pedig vádat emeltek. Meglátjuk, hogy mi történik. És akkor most hova mennek? Megint egy másik embernél fogják megtalálni őket? Hát hogyha legutóbb is ezt így sikerült így megoldani, ki tudja. Úgy nem egy életbiztosítás azért. Tigris tartani. Hát otthon. Főleg, hogyha nincsenek jó állapotban, az azt jelenti, hogy éhesek. Éhes tigriseket akarok otthon tartani. Azért ez már Darwin-díjhoz közelít. Befogadok 7 tigrist, hogy érzelmileg támogasson. Nem, mert amúgy nagyon sokat esznek ezek az állatok. Eszméletlen pénzbe kerül ezeket etetni. Csoda, hogy él még az ember. De lehet, hogy ketrecekben voltak. Valószínűleg, igen. Nem úgy együtt aludtak így. 80. Mi, 34 kg húst eszik meg egy este, ez biztos nem... Miért? Sima. Rengeteget esznek ezek az állatok, ezek bazi nagy állatok amúgy. 34 kiló húst eszik meg minden egyes nap, ez nagyon sok kiló hús. Így van. Szerinted az állatkertben miért lehet örökbe fogadni állatokat? Miért ennyi a belépő? Hát igen, azért nem olcsó etetni azt a sok állatot. Több gondolod el, hogy mennyit eszik egy zsiráf meg egy elefánt? Ezért kéne inkább ugye ezeket a mongúzokat tartani, csak nem meg az ilyen izéket, csincsillákat. Egy nap az elefánt 170 kiló... 170 kilót. Izét megeszik. Az nagyon sok, tudtad? Az nagyon sok kiló. Igen, szóval ezt naponta fizetni azért nem egyszerű. Az sokszor több, mint amennyi húst megeszik a tigris. Nem, de nem elefántokat tartott, hanem tigriseket. Én izét tartanék. Neked mi a kedvenc állatod, Csoki? Nem is tudom, de nem számítottam erre a kérdésre, nem vagyok fölkészül. Neked van kedvenc állatod? Most barátság fizetet odaadnám, nem tudnád kitölteni? Szerintem beírnám, hogy a triceratops. Hát az nem rossz. De azért szeretem nagyon a zsiráfot, mert az nagyon fura állat, de hogy alapvetően szerintem a legaranyosabb állat az a mexikói ugróegér. Az zseniális. Az, amit örökre sose tudnám. Látunk az állatkertben. De én szoktam látni ott a piros fényben, és zseniális. A mexikói ugróegér a legaranyosabb állat a Földön. Annyira furcsa. Ilyesmi, nézd meg. Milyen idiótán néz. Nagyon imádom. Ez tetszett még nekem, a sivatagi macska. Így vadon él a sivatagban, és ilyen nagyobb, ilyen szélesebb pofája van, nézd meg. Ez rendben. A sivatagi macska. A sivatagi, mexikói grúgás sivatagi macska ábe mondta, hogy mi az ilyen sivatagi dolgokat szerintem. Lehet, hogy tényleg. Sivatagi állatok azok szerintem nagyon ilyen mókás. Az a másik kép az nagyon jó. Vagy. Nézd meg a sivatagi macskát. Hát nem akarod megszeretgetni? Ne, ez remek. Egy kis széles arca van. Ezért vágod a manult. Szerintem az a legjobb. Írd be a manulkát. Ja. Ez zseniális. Jó, ez is vicces. Nagyon nagy bundája van, igen. Hát ez a sivatagban lehet, hogy melege nem. Mert Szibériában él. Igen. De volt is ilyen poszter, hogy ki volt rakva egy ilyen manulról egy kép, és hogy have you seen this cat? Because it's cool. Na jó, térjünk vissza a valóságra. Mit mond a J.D. Vance? Ja, Istenem. J.D. Vance parasztoknak nevezte a kínaiakat, nem szép. Nem. Kína tudatlannak és udvariatlannak nevezte J.D. Vance amerikai alelnököt, miután azt mondta, hogy a amerikai kínai parasztoktól vett kölcsönpénzt. Kölcsönt veszünk fel a kínai parasztoktól, hogy megvegyük azokat a dolgokat, amiket azok a kínai parasztok gyártanak, mondta az amerikai alelnök. J.D. Vance az borzalmas ember amúgy, és a tudattalan és udvariatlan azt szerintem egy jó leírása, hogy a Kína nagyon visszafogta magát, de elképesztő számon ez a J.D. Vance, hogy attól fél az ember, hogyha majd Trumppal valami baj esik, vagy a Trump leköszön, akkor nem lehet nagyobb idiót majd az elnök, de vagy azért próbál még nagyobb idióta alávaló gyakérnek tűnni, hogy mellett még a Trump is visszafogottnak tűnjön, én nem tudom. Adják át egymásnak a stafétát, nem a Musk-kal, a Vance-el, meg a Trump is folyamatosan, hogy melyikük tudja a nagyobb ostobaságokat mondani. Trump hétfőn keddig adott határidőt Kínának, hogy törölje a 34%-os ellenvámját, vagy további 50%-os adót vett ki az USA-ban érkező import termékekre 104%-os vámmal kell szembenézniük a kínai importra vonatkozóan. Hát ez a világgazdaság fellendülését fogja okozni. Így van. Orbán Viktor látta előre. Meg jó, hogy elszigetelődni, abból nem lesznek háborúk, hogy az országok el van a szigetelődve egymástól. Micsoda? Dehogy is. Hát akkor pont, hogy nem foglalkozunk egymással, amikor mert mondják, hogy azok miatt érnek ilyen szegények. Együtt működnek gazdaságilag, akkor szoktak a háborúk lenni. Amikor így elszigetelődnek egymástól, akkor nyilván az nagyon jó. Amikor van átjárás az országok között, és így van kapcsolat, az emberek beszélnek egymással. De ezt sem értem, hogy te így önkényesen kivetsz mindenkire egy vámot, és azt mondják, jó, akkor én is kivetek, és megsértődsz. Igen. De Trumpnak ugye ez a tárgyalási metódus, ez az art of deal, hogy akkor a hülyeséget mondasz, amire nyilván berúgod az ajtót az ostobasággal, kell, hogy ezt... Na jó, akkor adj nekem 100 000 milliárd dollárt. És akkor így mondják, hogy... De mi? Nem tudunk adni neked 100 000 milliárd dollárt. Akkor baszoljatok meg, és akkor így ráhúzza a vízes lepedőt, és aztán utána, amikor már csak 4 milliárd dollárt kér, akkor már azt így odaadják az emberek, hogy az. Meg hozzá van valószínűleg szokva a Trump ahhoz, hogy viszonylag kis halakkal kell így izmoznia, és akkor ott lehet, hogy ezek így sikert nyernek el, meg hogy nem olyan nagy média figyelemmel mondjuk az üzleti életben, amit kellett csinálnia, akkor lehet az kisemmizni, egy kisebb vállalkozást, ez viszonylag könnyű megoldani ezzel a módszerrel. Így viszont, hogy az egész világ látja, hogy ezt csinálja, és mit mondjak rá? Ez nem egy konstruktív hozzáállás, és amúgy lehet a konstruktív megoldásoknak a mindenféle álságosságát is kiemelni, hogy ez a bürokrácia, meg a diplomácia, és akkor a Trump legalább ilyen karakánul kiáll, és mondja ezeket a tökéletesen válhatatlan dolgokat. Nem tudom, lehet, hogy valakinek inkább ezt tetszik, szerintem egyelőre nem látszik ennek az eredménye. Egyelőre inkább az látszik, hogy Amerika szépen a saját... Mikor lépnek ezek életbe? Már él. Most akkor hiszen 100%-os lett a vám. De azt tudja, hogy a rengeteg amerikai cég Kínából hozza be az alkatrészeket, meg ilyeneket. Majd legyártják Amerikában. Azt mondta, hogy 1870 és 1913 között volt a legerősebb Amerika, amikor gyermekmunka volt, amikor 10-12 órás munkanapok voltak, amikor nem volt biztosítás, amikor nagyjából bármit meg lehetett csinálni a kisemmizett kisemberrel. Igen, amikor még a feketőknek sem volt egyenlőség, őknek se. Igen. Azok voltak az idők. Hát ez nem tudom, mi lesz ebből. Érdekel, hogy hát mondjuk azért már kezdi bárazni a tőzsde ezeket a dolgokat, de lehet így hosszú távon azért egy amerikai cég lennék, aki megszokta, hogy mindenhova szállít, mindenhonnan szállítad be, így optimalizálva van ez az egész, és akkor most így azt se tudod követni, hogy éppen melyik nap mekkora a vám. Hát azért ez nem így működik szerintem egy normális, még hogyha legalogikusabb dolog lenne, és egy 100%-os vám, amit nem tudom, hogy tudnék elképzelni, miközben ugye Oroszországon nincs egy se, akkor sem úgy van, hogy így egyik napról a másikra, így kibe, oda, erre, amarra vezetem, ez így, na jó, ez nem annyira működik. Az is érdekes, hogy ugye ez nem a világ végét fogja jelenteni, azért senki ne ebbe gondolkozzon, hogy itt most ez fog történni. Egész egyszerűen csak egy átrendeződés lesz. Ezek a vámok, ezek azt jelentik, hogy még mindig vannak országok, amikre nincsen kivetve túl magas vám. Oroszország. Nem, ő rajta egyáltalán. Igen. Viszont nagyon sok ország van, ami mondjuk 10% plusz kapott, nem pedig 104% plusz, és akkor majd az lesz, hogy a kínai cégek ott létrehoznak másik cégeket, és akkor azokon keresztül fognak kereskedni. Érdekes, hogy én nem vagyok gazdasági szakember, de azért ezt föl tudom fogni, hogy ezek ennél bonyolultabban működnek, mint hogy azt mondja Trump, hogy most pedig Kína fizessen pénzt, és akkor Kína azt mondja, hogy itt van akkor a pénz, bazd meg. Főleg úgy, hogy még mindig nem Kína fizeti a pénzt. Hanem igen, az amerikai cégek, akik beszállítani akarnak onnan, vagy hát ennyivel drágábbak lesznek azok a dolgok, amiket beszállítanak, tehát akkor ezzel arra ösztönzi őket, hogy máshonnan vásároljanak. Csak nem olyan egyszerű, mondjuk kiépült egy nagy technológiai gyár, vagy nagy a technológiai hozzáadott értéke, az nem úgy van, hogy egy csettintésre áthozod Amerikába. Se a technológiát, se a gyár felépítését, se a szakképzett munkaerőt, amit ugye nem kéne áthozni, mert a bevándorlók. Ez nem így működik. Ez több év, mire ezt át lehet hozni rendesen, és akkor mondjuk egy normális, hogyha tényleg ennyire be akarják vezetni, akkor azt mondja, hogy jó, ennyi lesz a vám, 2 év múlva, addig van időt felkészülni, áthozni az Amerikába a gyárakat, stb. Ja, ez egy program lenne. Ez egy gazdasági program. Igen, és akkor legyen itt, és úgy számolt ki, hogy most megéri ez a sok vám, ha nem, akkor hozd át, és akkor ezzel ösztönzünk. Nem azt, hogy csak így rábasszuk, és akkor most mindennek össze-vissza elszáll az ára, mert egyszerűen nem lehet ennyi idő alatt mindent átszervezni. Főleg úgy, hogy most ott vagy egy nagy gyárként, és most ezt átszervezzem, vagy jövő hétre megint más talál ki a Trump. Vagy kihúzzuk ezt a 4 évet, és aztán ha demokraták vannak, akik megszüntetik, és akkor meg nem érte meg áthozni a gyárt, inkább lenyelem azt a pénzt, mert nem akarom oda visszaköltöztetni egy árat, de ezzel a random generátor izében egy cégként se tudsz mit kezdeni. Nem lehet elemzéseket csinálni, mert ki tudja, hogy holnap reggel éppen merevedési zavara van a Trumpnak, és akkor éppen milyen hangulata van. És amúgy látjuk, hogy az orosz cégek hogyan játsszák ki a szankciókat, meg Oroszország hogyan adja el máshogy a szankcionált termékeit, meg hogyan szerzi be máshogy a szankcionált termékeit. Úgy láthatjuk, hogy valószínűleg majd mások is ki fogják játszani ezeket a megoldásokat. Ezt maradni fogsz? Meddig fonadnak ezek a vállalatok? Még ha elkezd tönkre menni amerikai gazdasága, ami éppen most nem áll jól, akkor is már azt sem nézem ki ebből a Trump kormányból, hogy elismeri, hogy ez szar volt, és visszavonják, hanem inkább beleállnak, csak hogy ne kelljen elismerni, hogy most épp elbaszták. Ugye megmagyaráztak, hogy a McDonald's szigetekre például azért kellett kivetni ezt a 10%-ot, hogy pont, hogy ezt az átrendeződést, hogy arra valaki arra akarja hozni a termékeket. Igen. És amúgy tényleg van valami, van kereskedelem az USA és ezek között, a McDonald's szigetek között, de ettől még ez nem, valószínűleg nem éri el azt a kívánt célt, amiről beszél a Trump. Hát meglátjuk, hogy sikerül. Egyben ugye a Magyarországgal kapcsolatos kijelentések, hogy a Magyarországon az elburjánzott korrupció miatt is kellett kivetni a vámokat. Ugye azt mondta Szijjártó Péter, hogy ez nem így, ez csak a pressman diktálta, de ez a pressmannek a véleménye egyedül. Hát ez már nem, ezt már nehéz ráfogni. De ő volt, ez még akkor készült. Ez akkor készült, Ádám. De nem biztos. Ezt a Szijjártónak elhiggyem? És mit válaszoltak erre a Fehérház? Azt mondta a Fehérház a Telexnek, hogy nincs mit hozzátennünk a kormányzat által összeállított vám és nem vám jellegű akadályok listájához, amelyet hazánk legkiválóbb közgazdászai készítettek. Annak érdekében, hogy kereskedelmi politikánk amerikai érdekeit szolgálja, nincs szó arról, hogy pressman diktálta volna le. És ugye a Fehérházat nem hazudtolhatja meg már a Gulyás Gergő se, vagy ki éppen a Szijjártó. Mert a Fehérház az most a Trumpot képviseli, úgyhogy most nagyon-nagyon rossz lóra tettek, úgy érzem, ezzel a Trumppal. Ráraktak mindent, hogy ő megnyer, és milyen jó lesz, és hátba lettek szúrva, és most ezt mégsem mondhatják itthon, az szarul néznek ide, közben meg itt még tovább, és eladják a nagy barátságot, miközben már egyértelműen nem túl szépeket írtak rólunk a Trumpék. Hát nem tudom ezt, hogy lehet fönntartani ezt a látszatot sokáig. Ne, hogy az amerikai kormányzat, által kiadott dokumentáció mellett kiáll, az nem egy olyan iszonyú menteni, nem? Majd meglátjuk. Biztosan meg lesz magyarázva. Jó, van ez így. Németországban a német titkosszolgálatok arról számoltak be, hogy könnyen meg lehet, hogy orosz titkosszolgálatok állnak a Németországban az elmúlt évben több halálos kimenetelű terrortámadás mögött is. Ugyanis olyan gyanús dolgokra lettek figyelmesek, ez ugye a választások előtt volt több ilyen eset, késedés, belehajtott tömegbe ember, és hát például olyan dolgok történtek, hogy orosz titkosszolgálati szereplők többször a Google-on rákerestek ezekre az eseményekre napokkal azelőtt, hogy megtörténtek volna, hogy megtörténtek-e már, hogy megkéselték-e azt az embert, akit meg kell késelni. A békepárti oroszok ilyeneket csinálnak, betebennének olyan, hogy destabilizálják a demokratikus választásokat egy idegen országban. Tennének ilyet? Milyen érdekes, de biztos, hogy nem tenne ilyet. Öreg Putyin, ő csak békét akar. Akkor, hogyha oroszok tették, akkor meg a Putyin nem tudhatott róla, ugyebár biztosan. Már kaptam visszajelzést, ez szarkasztikus volt. Hogy, tehát nézzetek többet, jól van ez ügyet, hogy érezzétek, hogy mikor viccelünk, és mikor azért nem fogjuk mindig kérni ezt megmondani. Ilyen szarkazmus riadó! Bár a keresési találatok nem bizonyítják, hogy Oroszországnak közel lett volna a merénylethez, írja a 444, mindenképpen új lendületet adhatnak a nyomozásnak. A titkos szolgálatokat felügyelő parlamenti bizottság zöldpárti elnöke Konstantin von Notz azt nyilatkozta, teljesen nyilvánvaló, hogy ezek a digitális nyomokat figyelembe kell venni a nyomozás során. Hát nem néz ki jól. Hát csak nem időutazók vannak Oroszországban. A CDF nyomozása ugyanakkor mindenképpen felveti a gyanút, hogy a mannheimi támadás mögött további emberek állhatnak. Az elkövetőt pedig felbújthatták a késedésre. Amúgy a cikkből az is kiderül, hogy többször volt ilyen eset, hogy a bevándorlók között az oroszok megpróbáltak beszervezni embereket, és volt, akit sikerrel beszerveztek, gyakran labilis mentális állapotú embereket, akiket könnyű befolyásolni és könnyű radikalizálni, majd ezeket eladják iszlamista támadásoknak, ezzel hergelve a közvéleményt. Szóval azt mondod, hogy mondjuk az ilyen illiberális demokrácia, nagyon jól fel tudják a kommunikációban használni a terrort, hogy félelembe tartsák az embereket, és ezzel befolyásolják a közvéleményt. Azt mondod, hogy erre rájöhetnek, hogy a terrorcselekményeket ilyen szinten igazából a saját malmukra hajthatják a vizet, és passzív propaganda felhasználóból a terror aktív szereplővé válhatnak. Szereplővé válhatnak így, és el tudom képzelni, hogy valaki nem megy el idáig, de el tudom képzelni, hogy valaki meg elmegy idáig, úgy tűnik. Ezért is kell amúgy mindig nemet mondani az erőszakra, nem tudhatjátok, hogy nem a szovjet-orosz titkos szolgálat 50-es években bevetett módszerének vagytok, ugye, eszközei. Figyeljetek oda magatokra. Az erőszak nem megoldás, belehajtani egy tömegbe kocsival nem megoldás, egy nagyon lassan eltolni egy asztalt, amin tiszás szimpatizánsoknál le lehet írni a tisza konzultációt, nem megoldás. Hát érdekes az, hogy itthon amúgy mindenben felismerik a migrációs segítést, meg a úristen terror, meg háborút akar az ellenzék mindig, de hogyha Oroszország gyanúsan benne van a dolgokban, az valahogy ők sose gyanúsak. Ők igazából valahogy a legegyértelműbben ország, ami most így destabilizál, akár választásokat, akár a terrorban benne, akár háborút indít, őket valahogy elfelejtjük mindig megemlíteni a felelősök közt, miközben mindenki más ráfolyjuk azért. Ez már ilyen szinten, hogy tényleg mindenben benne van Oroszország kezei, és közben sem, itt a magyar kormány szerint meg semmibe, mindenkinek gyanús lehet, hogy mennyire nem akar erről semmit mondani, hát nem néz ki jól szerintem. Nehéz már azt érezni az embernek, hogy itt teljesen függetlenek vagyunk Oroszországtól, miközben ennyire nem merjük kimondani az egyértelműt, ezt így, ez a kettő nem működik nekem együtt. Ja igen, nem, még ez is hozzátartozik igazából, mert közben meg kínai katonákat találtak Donetsknél, az ukránok, nyilván amikor egy nyugati önkéntest megtaláltak, azonnal itt már világháborút kiáltottak nagyon sokan. Bizonyos sajtóorgánumokban láthatjuk, hogy majd most is biztosan ezt fogják tenni. Amúgy ez tag eléggé kemény. Valószínűleg Kínából nem olyan egyszerű elmenni önkéntesnek, mint mondjuk Nagy-Britanniából. Úgyhogy Nagy-Britannia mondjuk támogatja az ukránt, nem tudom, lehet, hogy ez is ugyanolyan könnyű, de mindenképp az, hogy így eszkalálódik tovább ez a háború, és még mindig nincs vége, még mindig nincs valódi tűzszünet. Én nem tudom, a Trump azt mondta, megoldja, nem, eltelt 24 óra, nem oldotta meg. 24 nap is eltelt már. Igen, a 100 nap még nem telt el, addigra lehet, hogy megoldja, reméljük, mert azért tényleg jó lenne, hogyha minél előbb vége lenne ennek a háborúnak. Igen, épp most nagyon sokat tesz a békér, ugye? Hazai híreink, még mindig felderítési szakaszban a KND-ről készült felvételek, ugye még mindig nem hallgatták ki KND-t, nem tudjuk, hogy nem miért. Nem volt idejük, el kellett hurcolni a kislányokat a hídról. De ez teljesen más dolog, de nem néz ki jól. Nem értem, hogy nem, a KND-nek az ugye az, hogy nem halad, hogy hát. Nem halad. Hogy nem, fel van mentve. De ez hát könnyen meg lehet, hogy ki tudja, mint ahogy a KND-nél, ugye valaki már egyszer besüsmorgott valami állami vezetőnek a fülébe. Azt mondták, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Jobb, hogyha nem köp. Ki tudja, mi lehet. Várjuk a fejleményeket KND ügyébe, várjuk a fejleményeket, hogy ki a felelős a gránátos esetért. Közben Kocsis Máté a legfontosabb dologról beszél, amiről már tegnap beszéltünk. Gyurcsány Ferenc továbbra is tényező, nem is érdekel, menjünk tovább. Viszont mondjuk most van Magyaróváron, meg elverték a Fidesz az időközi választásokon. Nem is kicsit. Hanem nagyon. Azt sikerült itt is meglépni, amit Pápán, hogy nem volt többsége az ellenzéki polgármesternek, így lemondott a saját képviselői helyéről, és ott valaki más indulhatott helyette, és így most már megvan a többsége, úgyhogy Moson-Magyaróvár, ahol amúgy ez is azért elég sokáig fideszes környék volt, még minisztert is ad, mégis ellenzéki vezetésű a város. Méghozzá 78%, majdnem 79%-kal nyert az ellenzék, ami nem néz ki jól. Ezt valahogy nem fogja kommunikálni a Deák Dani, mert valamelyik fideszes propagandista kommunikálta, hogy a Tisza hogy kikapott egy választáson, ahol első indult, megint volt ilyen. Hát igen, azt többen mondom. Volt fideszes politikusok, meg nem tudom, ilyen Facebook huszárok, igen. De emlékszünk, talán Dombovári választás volt az, amit megnyert a Fidesz, és az még évelején volt, és akkor az előrehozott választásokról beszélt a Magyar Péter, és azt mondta a miniszterelnök úr, hogy megvolt az előrehozott választás, és megnyerte a Fidesz. És akkor mi volt az? Hát most megvolt az előrehozott választás, és elvesztette a Fidesz. Nem is kicsit. Hanem nagyon. Tegnap Szegeden fellépett a Magyar Péter is, és Orbán Viktor is. Hát van együtt mentek? Nem együtt mentek. Itt van az Orbán Viktor, ez szerintem zárt körülnek tűnik nekem. De azért nincsenek kevesen. A mi előadásokon is többen voltak Szegeden, pedig azért pénzt kell fizetni. Lehet, hogy ezért is. Lehet, hogy ezért nagyon sokat kellett. És szerintem mert valószínűleg nagyon... elég sokat fizettünk. Jó, mondjuk mi előre szóltunk. Ja, jogos. Mi szóltunk, hogy megyünk, az Orbán meg nem úgy nehéz. A Magyar Péter is szerintem szólt azért valamivel. A Magyar Péter szólt, de az Orbán nem szólt. Na, akkor lehet, hogy itt van a kutya elásva. Na, nézzenek oda. Hát, ezek az lipsi szegediek borzalmas. Nyilván ezek Magyar Péter képei biztos befolyásolva vannak. De... Hát ezt láthattuk, de Deák Dani elmondta, hogy nincsenek is sokat. De azért az sokat elmond, hogy Orbán még mindig nem mer így a nép közé menni, hanem csak ilyen nagyon zárt körű dolgokon jelenik meg, amiről még az újságírók, akik próbálják megtudni, hogy hol van, ők se szereznek róla tudomást, szóval nagyon szervezettek. Jó, de hát nem is kell nekünk erről tudni, hiszen évente egyszer van egy alkalom, amikor lehet kérdezni, most már kussoljunk. Így van. Amúgy is. Volt tegnap tüntetés is, az Erzsébet hidat megint lezárták a hatháziék, megint volt egy kis szabadsághíd foglalás, viszont volt Miskolcon is tüntetés. Ja. Érdekes, hogy terjed az országban ez a tüntetés, viszont egy hasonló tüntetés volt, mint ami már volt múlt héten is, meg az előtti héten is. Annyi különbséggel, hogy most hajnal 4-ig volt meghirdetve, úgyhogy addig le volt zárva a híd. Ezzel kapcsolatban ugye a rendőrség egy közleményt adott ki, amiben felhívták a figyelmet, hogy ez milyen nagy problémát fog jelenteni ez a sok lezárás. Nem tudom, tegnap pont amúgy láttuk, hogy a Lágymányosi híd melletti építkezések miatti lezárások azok. Hát építkezésnek nem nevezném, csak le volt zárva. Építkezés nélkül. Már jó régóta van. Na mindegy, azt is meg lehetne oldani, az is király lenne, viszont a kormányzat pedig arra készül, hogy pont amúgy a kommunikációjában így a hídlezárások ellen hergel. Valószínűleg valamit látnak benne, hogy ez akár még problémát is jelenthet nekik. Amúgy a gyülekezési jog megnyírbálása ellen tüntetve, utána azon kapod magad, hogy ezt a gyülekezési jogodat is megnyírbálják, hogy jó, figyelj, tüntess, de ne itt. Ez is egy érdekes otthon a négy helyzet. Fal között tüntessem. Igen, mindenki otthon morogjon, aztán kussoljon leginkább. A szavazó fülkében tüntessetek majd. Fülke forradalom. Reménykedjetek benne, hogy... Hogy ezt jól számolják. Igen, nehogy véletlenül félre számoljuk. Úgyhogy tegnap is volt tüntetés, és valószínűleg folytatódik is, és mindenki, aki azt gondolja, hogy kiállna a szabadságjogai mellett, az menjen is tüntetni. Nem ez az egyetlen dolog, ami miatt nem áll tökéletesen a kormányzat jelenleg. Úgy tűnik, hogy vannak gazdasági problémák is, azt nem tudom, hogy hallottad-e Ádám. Márciusra sikerült a költségvetési hiánycél 62%-át kipörgetni, ami nem akkor újdonság. Még van egy csomó. Még van 38, ez rengeteg. Jó, lenyáran meg lesz mondjuk, de... Jellemzően. És utána mi lesz? Hát majd... Mindig lehet újra finanszírozni. Jó, ezt mondta a Szijjártó. Mindig lehet újra finanszírozni. Ez azt jelenti, hogy mindig vehetünk föl rohadt sok hitelt. Jó lehet államnak lenni. Én úgy érzem, amikor elértük a költségvetésünk végét, azaz egy hónapja, akkor így nincs hova nyújtozni tovább. Mi nem tudunk kiadni fókusz stúdió kötvényeket. És akkor... Hogy valaki letelepedhet. Vagy, ja, és vagy kínai hitelt fölvenni, ezt majd visszafizeti, nem tudom ki. Hát nem. Valaki. Valaki megoldja. 80 év múlva valaki. Mindannyian közösen vesszük. És ebbe a költségvetésben mi is beleadtunk. És úgy érzi ilyenkor, hogy hát én tudom, hogy legalább kormányozni tudnak, de kezd nem úgy tűnni. Forintilag nem volt még soha ennyi a hiány március közepére. Március havi viszont már volt nagyobb, úgyhogy nem kell aggódni. Hát a Covid után? Igen, a Covid után. A háború kitörésekor, amikor februárban kitört a háború és márciusban. Hát figyelj, ez azért lássuk be, hogy nincs itt semmi látnivaló, hiszen elmondta a nemzetgazdasági miniszter is, hogy nincs itt semmi látnivaló. Hát miért nem ezzel kezdted? Akkor nem aggódom. Na, tehát na, ez van. Arról van szó, hogy ugye most ki kell fizetni államkötvények kamatait, meg ilyenek, úgyhogy nincsen semmi probléma. Jelentősebb összeget költöttek rezsivédelemre, járulékbevételek magasabbak voltak, és nyugdíjakra nagyon sok pénzt kifizettünk nyugdíjakra. Bár a közlemény nem tér ki rá, hogy ez teljesen természetes folyamat, részben az éves nyugdíj emelések miatt, részben pedig azért, mert a friss nyugdíjasok a magasabb korábbi keresetük miatt az átlagnál magasabb nyugdíjban részesülnek. Minden rendben van. Mert 7%-os volt csak az élelmiszerinfláció csak? Márciusban. Visszaesett, sikerül letörni az inflációt. Végre itt van, látod? Nincs itt semmi infláció. Mi az? Infláció? Semmi. Hát, hogyha ilyen az ábra, akkor igen, hogyha 104-től indul. Nesze, már fölment 5,5-re, és aztán utána pedig visszaesett 104-re. Semmi gond nincs. De most nem úgy volt, hogy most ár és stop volt, és akkor... Na igen, amúgy ez az érdekes, hogy arra hivatkoznak, hogy az ár és stop működik. De ezek az adatok a KSH adatai, amiben ugye teljesen megbízhatóak. Igen. Soha még semmi semmiben nem ferdített semmit a KSH. Itt láthatjuk, hogy micsoda, de ezt próbálja kommunikálni a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy az ár és toppok már hatásokat kifejtették, de valójában március 20-áig gyűjtötték az adatokat a KSH adataihoz, amiből ez kijött ez az adat, vagy ez az eredmény. Tehát ez azt jelenti, hogy az ár és top előtt már elkezdett csökkenni az élelmiszerinfláció, meg amúgy az infláció. Tehát most lehet ezen vergődni, hogy az ár és top nem oldotta meg, mert ez még nem az ár és top határa. De akkor mi van, hogyha jön az ár és top? Valószínűleg ki fog ütközni az adatokban, hogy igen, az élelmiszerek ára nem fog úgy növekedni. Mi az ár és top, azt tényleg láthatjuk a boltokban, meg láthatjuk az elemzésekből, hogy sok területen tényleg óriási változást eredményezett. Az más kérdés, hogy ez fenntartható-e? Az más kérdés, hogy ez egy jó megoldás-e? Az más kérdés, hogy hosszú távon be fog-e válni, mert ugye csak a boltoknak az árrését húzták meg, tehát hogy akkor a termelők majd följebb tudják nyomni a saját áraikat, ami sok területen amúgy valószínűleg indokolt is lenne. Nem tudjuk még a hosszabb távú hatását, és nem is egyelőre ugye nem is hosszú távra vezették be, majd meglátjuk, hogy a választások megtartják-e. Igen, és de ezért én nem értettem azokat a cikkeket, amik ezzel foglalkoztak, hogy micsoda hülyeség, hogy itt már az árrésstop hatása lenne, mert ez az árrésstopnak semmi köze ehhez. Be fog jönni az is, valószínűleg még alacsonyabb számokat fog mutatni az élelmiszerinfláció akkor a áprilisra. A magyar reformok működnek! Mondjuk másról számolt be a portfólió, a magyar ipar ugyanis borzalmasan áll. Csaki, ezek nem jó hírek. A jóhír.hu-n írnak ilyenekről, mert nem akkor semmi köze semmilyen. Semmi köze a valósághoz. Istenem, a magyar ipar, hát mit kell itt nyomasztani? De majd a Trumpnak a vámjai segítenek. Igen. Nem, az segíteni fog a magyar iparon. Hát ugye főleg, hogy ugye beszámoltunk róla, hogy a győri polgármester már Szijjártó segítségét kéri, mert a Audinak valószínűleg nagyon rosszat fog. Jó, hát Audi, okozni. Magyar cég, vagy nem? Olyankor, ugye, amikor úgy kell rá hivatkozni, akkor magyar cég. Amikor rosszul áll neki, akkor rohadt Volkswagen csoport. Ja. Mm. Meglátjuk, mi lesz. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem jót fognak hozni ezek a vámok. Egyelőre úgy néz ki. A Szijjártó is azt mondta, hogy ez nem jó. Sőt, most már tárgyal a magyar kormányzat, hogy majd nagyon jó legyen inkább a minden, magyar, hogyha a vámokkal. Kormányzat nem azon dolgozna ennyit, hogy hogyan kommunikálja ezt jól, hanem mondjuk... Megoldaná? Hanem megoldaná. Tehát csak egy ötlet. Az nagyon jó lenne. De ez a tendencia, ez nekem nem tetszik. Hát nem annyira szép. Ez a csökkenő tendencia. Hát nem jó, nem néz ki jól. Majd kell csak egy ilyen statisztikát számolni, hogy nézzük meg, hogy a világgazdaság hogyan működött, hogyan alakult a múltban, és akkor nézzük meg, hogy ezek a mostani számok, ezek hova vezethetnek. De az a gond, hogy ugye, mivel a Trump tényleg attól függ, hogy hogyan kell föl, meg hogyan üti be a fejét esetleg reggel a mosdóba menet, ezért nem biztos, hogy a statisztikusok most sokat tudnak nekünk segíteni. Amúgy Magyar Péter az inflációs adatokra reagálva azt is mondta, hogy most már akkor a nyugdíjkorrekció legyen azonnali hatállyal. Sokaknak választaniuk kell az élelmiszer és a gyógyszerek megvásárlása, vagy a rezsiszámlák befizetése között. Naponta kevesebb, mint 1000 forintot tudnak élelmiszerre költeni. Ők nem tudnak várni novemberig a visszamenőleges nyugdíjkorrekcióra, írta Magyar Péter. Hát igen, a nyugdíjasok helyzete, annak ellenére, hogy Orbán Viktor mindig megtapsoltatja magát, nem biztos, hogy a legjobb az országban. Lássuk, hogy a költségvetés az hogyan alakult, mert 3 nappal az előző módosítás után újra módosította a kormányzat a költségvetést, hiszen gránit szilárdságú itt minden törvény, kiszámíthatóság jegyében. És nekik is volt egy ilyen számításuk, mint a Trumpéknak, hogy 4x1/4. Nem, az nem volt. Itt szerintem több minden a stomach módszer alapján. A híres hasi módszer. James L. Stomach találta ki ezt a módszert. Hasraütés, aki nem érti, ez a hasraütés a stomach módszer. Figyelj, 50-50. Ez sem igaz ez a statisztika, mert nem minden két pólusú, de hogy így azt mondják, hogy vagy bejön, vagy nem. 50-50. Lehet, hogy ez egyikre amúgy 90% van, hogy... Hogy Zrínyi Miklós nem lovagol be a fürdőszobába. Igen. Az, de 50-50, mert ugye bármikor megtörténhet. Hát meg nem mindegy, hogy melyik kimenetel mennyire káros. Most azt mondod, hogy 50%, hogy adok egy cukorkát, vagy elveszem a házad. És akkor hát 50-50. Hát jó, de igen, de hogy nem mi lenne van, csak... mindkettőben? De hogy megéri ez a kockázat most? Azért a cukorkáért? Vagy... Ja, szóval... hogy ez összefügg. Azt hittem, hogy ez két különböző dolog. Nem, hát ez 50-50. Szóval nem mindegy, hogy valami megtörténik, vagy sem, vagy hogy mennyi kockázat válunk, miért. Ez összetette benne. De biztos tudják a kormányban is. Persze, hogy tudják. Persze, hogy mindent tudnak. Csak az a számok sajnos makacsok. Még ezeket tudjuk, de hát nem tudom, meddig lesznek ezek közölve. Nem kell tudnatok, hogy mikor értettük meg a hiányt, meg ilyenek. Úgy se értetek hozzá. Ezt a kormányt, a részeg buszsofőr, aki rángatja a kormányt, akinek nincs jogosítványa, ő az egyetlen, aki azt mondja, hogy neki van jogosítványa, úgyhogy leginkább kussoljatok. Szóval mindenféle dolgokra kerül itt pénz, honvédségre, a debreceni repülőtérre, veszteségére 1,7 milliárd. Nem, rendben van. A ragadós száj és körönfájás leküzdése érdekében 300 millió forintot kap a Nébih. 300 milliót? Az nem sok. Nem nagyon sok. Hát nem nagyon sok. Az azért hamar kipörög, hogy oda van írva, hogy mit kell megcsinálni, itt egy ilyen tételes lista, ugye, hogy milyen lezárásokat kell csinálni, meg fertőtlenítéseket, aminek ugye az eredménye az lehet, hogyha nem kezeljük megfelelően ezt a problémát, akkor akár országszinten több 100 milliárdos kiesés is lehet, ki tudja. 1000 milliárd családok, ezrei vannak kitéve ennek a kérdésnek. A 300 millió forint. Később még kap. Igen, és később évi pedig 2,7 milliárd. De hát az már ugye az lenne, hogy idén most ez sikerült teljesen leküzdeni ebből a 300 milliárdból, de majd jövőre már 2,7 milliárd lesz erre, hogy megelőzzük, meg a, hogy felkészüljünk, hogyha még egyszer kitörne. Azt gondolod, hogy például fontos, a COVID-ra így kocsma fejlesztés is, de hogy lehet, hogy a vidék is jobban jár azzal, hogyha nem megy tönkre az összes gazda. Mivel jár vajon jobban? Hogy fel van újítva a templom és a kocsma, és van egy ATM, ahonnan nem tudja kivenni a pénzét, mert az a gazdaságát és a házát és mindent elvitt a bank, mert bedőlt a gazdaság. Igen, és közben megint szarul néz ki az, hogy itt van 500 milliárd forint, amivel nem tudnak elszámolni, és ők nem tettek semmiről. Ugye találta válaszolni egy még 63 milliárdot. Hát ők legalább megtalálták, nem úgy, mint a kormány, de hogy... Hát mert ők keresték. Szóval így a haverunk, a mi segítségünkkel kipakolt 500-600 milliárd forintot, amire azt mondjuk, hogy nekünk semmi közünk hozzá, csak a törvénykezéssel segítettük őket hozzá, és kétharmada kormányzunk 15 évedesen, és ebbe pont nem volt beleszólásunk, ugye, ezt most higgyük el, de meg itt van egy fontos dolog, amire pénz kéne, és hát nincs pénz sajnos. 300 milliárdot így össze tudtunk kuporgatni, tessék. Köszönöm a új Volkswagenre, Óvira sajnos. Én mindent megpróbáltam. Sofőr, megyünk! Gasztony! Vigyél el innen ebből a nyomorból, mert nem rosszul leszek. Jó, van ez így. Csak egy kis videó a Magyar Nemzeti Bankhoz kapcsolódóan, ez a Telex szedte össze. Amúgy egy szórakoztató videó lenne, hogyha nem a valóságunkat mutatná be. Ez sok videóra elmondható amúgy, ami politikusokról készül itthon. Lássuk, így védték meg 2016-ban az MNB-t a kormánypárti képviselők címén. Biztoség van arra, hogy a MNB 200 milliárdos alapítványának költségvetését titkosítsák? Azt gondolom, hogy az illetékesektől kérdezem meg. Hát ön fog róla szavazni holnap? Valószínű. Konkrétan nem ismerem a jogszabálytervezetet, ezért most ennél többet nem tudok róla mondani. Szegény Peti miniszter nem tudta, honnan tudhatná. Már egyébként róla? Nem, most öntől először. A türelmet kérünk, és majd később erről nyilatkozni fognak. Tőlük kérdezzem. A Bodó Sándor, ő pont nyilatkozott is ugye most a botrány után, hogy ez hogy történhetett meg. Hát, ott volt, és bement, és így megnyomta az igent. MNB-től. De hát önök nyújtották be a törvényjavaslatot. Ki nyújtotta be? Bánki Erik. Bánki Eriket kérdezze, elém még nem került. Holnap fog szavazni róla? Meglátom. Hagyják már békén, csak egy országgyűlési képviselő kussoljanak már. Neki semmi köze, semmi, ez értsék már meg. Kitványnak az a lényege, a hogy beteszem a pénzt, és onnantól kezdve annak a pénznek a korábbi tulajdonosi viszonya teljes egészében megszűnik. Minden vonatkozásban. Ez az alapítvány lényege. Hát sajnos ez a baj vele. ez volt az alkotmánybíróságnak is a problémája. Igen, hogy most megmagyarázza nekünk, hogy azért jó az alapítvány, mit van a közpénz, aminek ugye az állam, meg az emberek tulajdonosai, és onnantól kezdve mindenki kussoljon. Ez így eltűn. Valaki élet. Nem mondjuk meg kié. Olyan, mintha azt gondolnák, hogy nem értjük ezt a koncepciót. De értjük, és ez a baj. Ez a baj, hogy értjük. Érted? Azt mondjuk, hogy de te lopsz. Ti loptok éppen, és a kossa. De nem érted. Onnantól, hogy ezt elloptuk, az a miénk. És mondom, értem, hogy a tiéd. Ez a bajom. Isten áldjon már meg. Azt gondoljuk, hogy az MNB által alapított alapítványok egy olyan speciális alapítványok, amelyek független attól, hogy nem teljesítik a közhasznúságra vonatkozó feltétel. Ja, hogy még nem is közhasznú. Nem, ez, hogy nem! De azért tűnjön el a pénzben. Mi baj érhet minket? Hopp! Hát, 2025, itt állunk, letolt gatyával. Hát mikor akkor az is törvényes lenne, hogyha valaki oda menne a Kósa Lajoshoz, Orbán Viktorhoz, és azt mondaná, hogy adjátok ide az összes pénzeteket? Oda rakják. Jó, ez az enyém. És akkor mondanák, hogy de várjál, ez az én pénzem. Már nem. Elvesztette a magántulajdon jellegédet. Gedet. Ez nem csak, hogy az enyém, hanem ez az állami. Ez régen se volt jó, az államosítás, amikor így elvették a közvagyont, és az se jó, amikor a közvagyont meg így elrakják, hogy akkor az pedig mostantól az övék. Amikor így mindenkit így jött az állam, és így elvette a pénzét, és utána abból pedig így nyaralgattak emberek, meg jól éltek, meg így vakargatták a hasukat, így a kommunizmusban nem volt jó az se. Tehát kinek nem volt jó? Senkinek nem volt az igazán jó. Annak, aki ott hempergett a tetején, annak nagyon jó volt. Valakinek jó volt. Pitványok, amelyek független attól, hogy nem teljesítik a közhasznúságra vonatkozó feltételrendszert, a törvény erejénél fogva, ex lege, közhasznú alapítványok. A módosítás... Mondaná, rá lehet nézni. Erik segíts már. Hogy az MNB által létrehozott alapítványnál az alapító által jutatott vagyon elveszíti közvagyon jellegét. Ez a baj! Még mindig. Ja, és aztán kimondta az alkotmányírósok, hogy hát ez nem, nem veszíti el amúgy. A pénzt viszont már elveszítettük, akármilyen jellege van. A kulcsot elveszítettük, ugye, ami a szekrényben van, ugye köszönjük szépen! És már azt állították, hogy Matolcsi például György elutott a nemzeti bankból 250 milliárd forintot. Ez egy volt a sorokság. Nyilvánvalóan. Most már láthatjuk, hogy nem annyi volt. Nem 250 volt. Volt ez 600 is. A nemzeti bankból 250 milliárd forintot. Ez egy volt a sorokság. Nyilvánvalóan. Matolcsi Györgynek nem kellene kiállnia és magyarázatot adni ezekre a közpénzkérdésekre? Senki nem kíváncsi az észszerű magyarázatokra. Én úgy látom, hogy politikai cirkusz folyik. Látható róla, hogy nem feltétlenül. Önök ezt megpróbálták eltitkolni. De sikerült? Hát, klasszik! De sikerült, egy kedvenc magyar momentumom. Ha már Nimrodról beszéltünk. Hát 2025-ben még annyira se sikerült eltitkolni. Nem hiszem el, hogy egy ilyen balhé után, ilyen egyértelmű embereknek hülyének nézése után, nemhogy nem mond le egy egész kormányi egy az egyben mindenki megy a levesbe, a gyurcsányoknak sokkal... Ez nagyobb balhé, mint amit a gyurcsányok csináltak szerintem, de hát most már megszoktuk ezeket, minden héten van egy ilyen. De hogy nem elég, hogy nem mondanak le egy az egyben az egész, ez lenne a normális. De még azon kell aggódni, hogy ezek megint meg lesznek választva. Ez a szürreális. Magyarország fogja megválasztani őket újra. Ettől kell félnem. És úgy érzem, hogy mi van? Hogy létezik ez az idősík? Itt szűrnem be a Republikon új kutatását, Ádám, ami szerint 38-35 a Tiszajavára jelenleg az állás az ő mérésük szerint. Mennyi a biztos pártválasztók között szembetűnőbb a változás, a Republikon szerint a Tisza párt 2% pontot erősödött, a Fidesz-KDNP pedig 3-at veszített, így 40-33 a Tiszajavára. Mi ez a 33 még a Fidesz. Mindig? De miért? Mire kapják azt a 33-at? Ezt már múltkor megmagyaráztad, Ádám. Nagyon jól kifejtetted, az a probléma, hogy az emberek, ugye azt, akkor így szembe kell nézniük azzal, hogy kit támogattak eddig. Hogyha szembenéznek a valósággal, akkor magukat kell meghazudtolniuk. A saját magukon kell keresztül nyomni ezt, hogy eddig se volt vállalható az, amire eddig is szavaztak. Nagyon sokan meg tényleg egyszer nem jut el hozzájuk információ, mert direkt úgy tartja őket az állam, hogy nehogy más információ eljusson hozzájuk. Ezt viszont, aki mondjuk például megnéz egy jól van ez ígyet, és úgy Fidesz szavazó, azt mondja, hogy még mindig az a jobb, meg a izét, meg nem olyan rossz az, meg akivel ti beszéltek, és ezt mondja, nyugtassátok meg, nincsen semmi baj. Nem árkok vannak, nem csapatok vannak, nem az van, hogy én akkor fideszes vagyok, vagy akkor én akkor tiszás vagyok, vagy én akkor DK-s vagyok. Nincs ilyen. Mindenki az ország javát nézi. Az összes szavazó állampolgár. Miért ne lehetne, hogy egyszer eljut oda a Fidesz, hogy nem ő lesz a legjobb lehetőség az ország számára. És ezt be kell látnia annak is. Biztosan ő is régen szavazott már másra. MDF-re, MIÉP-re, Kisgazdapártra, MSZP-re. Ki tudja. Most is eljöhet egy ilyen fordulat, hogy azt mondja, hogy ő akkor most már nem a Fideszre fog szavazni. Miért ne lehetne? Az, hogy tényleg ilyen irgalmas vagyonok tűnnek el, és semmit nem tudnak mondani. Ez nem a kompetenciát mutatja meg. Nem fognak transzfesziták táncolni minden egyes óvodában, hogyha nem a Fideszhez kormányon, de lehet, hogy lesznek óvodák, amikből majd távol lehet tartani azokat, akik így másznának be az ablakon pucéran táncolni. Azokat mindig tartsuk távol az óvodáktól. Persze, az, hogy egyáltalán legyenek óvodák, hogy ne 500 milliárd menjen el Matolcsi Klára, 700 milliárd Tiborcra, 1000 milliárd a Mészáros Lőrincre, ez legyen már egy alapvetés. De amúgy elképesztő, hogy ezt megtehetik egyáltalán, hogy null ember mond le, és hogy eljutották oda az országot, hogy van egy ilyen gigantikus balhé, ahol láthatóan benne vannak. Láthatóan ők is megágyaztak ennek, vissza lehet nézni a felvételeket, hazudik mindenki, most már el kell ismerni, stb. És nem történik semmi. Nem kell senkinek felelősséget vállalnia, nem kell ezen aggódniuk. Lebuktunk, hogy elloptunk 600 milliárdot. És akkor mi lesz? Az, hogy sajnos most van egy, hát nem sajnos, egy ellenzéki erő, ami lehet, hogy egy alternatíva, és így már hát más a fekvés ennek. Így már nehezebb ezt a pofátlanságot átvinni láthatóan, mert nem tesz jót nekik. Az csoda, hogy még így is van 33%-uk. Na mindegy. És akkor a Lázár azt mondja, hogy hát ezt a luxizást be kéne fejezni, de nem rájuk gondolok. Isten megmentsen. Valaki egyszer vett 3 fagyit is. Vagy láttam, hogy egy NER kullancs az az, aki jobb benzin tankolta, tudod, nem a Evo-t, vagy nem tudom, az Evo a jó, vagy melyik, nem a jobb benzin. Még csak 95-ös láttam. A jobb benzin tankolta. Hát az a kullancs, aki éppen akkor pont 1000 forinttal többet kapott, nem az, aki egy szektort nyúlt le. És a mellette ugye az 500 milliárdos eltűnt vagyonok mellett, igen, amikor az fenyeget, hogy összeomlik a magyar agrárium, akkor 300 millió forintot sikerül összekaparni arra, hogy ne sikerüljön megcsinálni a megfelelő védekezést az 50 évente előforduló járvány ellen. Elképesztő. És megint az, hogy riogatnak Ukrajnával, amivel lehet riogatni, hogy elárasztja a magyar piacot az ukrán gabona. Ezek valós problémák, csak közben miért nincsenek támogatva normálisan a magyar gazdák egy stratégiával, meg normálisan szétosztott pénzekkel. Aki gazdálkodni akar, meg aki fejleszteni akar a saját térségébe, ami amúgy gyakran nyilván egy kicsit kevésbé gazdag térség, mint mondjuk a Rózsadomb, ahol ezek az emberek élnek, és nem támogatják, hanem mellette vegyen a Nemzeti Bank elnökének az teljes rokonsága Dubajban, New Yorkban lakásokat, mindenki járjon magángéppel nyaralni. Nem is értem. Ezekre kell elherdálni az ország pénzét, ez elképesztő. Ezt megpróbálták eltitkolni. De mi sikerült? Igen, ráadásul, hogyha az alapítvány mondjuk képet vásárol, vagy ingatlan, azt meg megint megvan az alapítvány birtokában, tehát a tőke attól nem csökken. A Magyar Nemzeti Bankok által létrehozott alapítvány és a 260 milliárd. Alapítvány. Mindenki tudja, nem kell nagyokat nézni, 260 milliárdot el lehet költeni? Hogy lehetne már elkölteni? Az alapítványi vagyon. Utána 300-at sikerült lélegeztetőgépekre. De sikerült minden. Ez elkölteni? 22 milliárdot kap az MCC a MOL-tól. Nagyon fontos, a 22 milliárd erre van, 300 millió a száj és körönfájás elleni védekezés. A Nébik majd kihozza. Csinált egy streamet ebből, mint a múltkor. A tojáskeltetés stream, azt követeljük vissza a Nébik YouTube csatornájáról, nem tudom miért kell leszedni. Lehet, hogy Nébiknek kéne ilyen livestreameket, és gyűjthetnének a védekezésre pénzt. A Nébik elkezd gyűjteni, az MCC kapja a 22 milliárdját, a Nébik meg lehet összedobni Patronon, hogy megakadályozzák azt a vírust, hogy nehogy tönkre menjenek a gazdák. Járvány megelőzésre. Igen. Ja, amit az államnak lenne a dolga, de hát ez nem lehet minden. Orbán Balázsnak kell a Janicsár képzőnek a pénzt. Persze, ez a faszomba, hát most csinálnak belőle előadásokat, jönnek ilyen olyan előadók, akikről kiderül, hogy orosz kém esetleg. Hadd beszéljen már egy kicsit. Jó, hát most kire nem derült ki, hogy orosz kém előfordul. Mindenütt vannak. Nem mindenütt azért, de azt az láthatjuk. Az lehet egy ilyen érzése. A CDF szerint egyre több helyen vannak. Jó, most nem lehet azt vádolni, hogy valószínűleg tudták, hogy orosz kém. Számukra nem utólag derült. Az, hogy neked kiderült és téged zavar, az egy dolog, de hát most... Amúgy az biztos, hogy nem mindenkit zavar. Hát ez biztos. Biztos. Van, aki ugye nekik szurkol például az oroszoknak a Bencsik. Láthatóan azért Amerikának is vannak érdekes megnyilvánulási mostanában, úgyhogy lehet, hogy ott sem mentes orosz kémektől az amerikai felsővezetés. Nem tudhatjuk. Mink nem tudhatjuk. Nem. De azt tudjuk, hogy sajnos itt azért jó lenne, ha állampolgárok állampolgárként viselkednének, és nem hagynák, hogy kilopják az összes szemüket, miközben aztán sírnak, hogy bármilyen szolgáltatást használnának a utaktól kezdve az iskolákon keresztül a kórházakig, akkor aztán csodálkoznak, hogy nincs semmi. Hát jó, szóval itt lehetne egy kicsit azért közbeszólni, most már egy, azt mondani, hogy most egy kicsit elég. Ahogy abban még Orbán Viktor is egyetért mindannyiunkkal, hogy 4 évente egyszer közbe lehet szólni. Az is lassan itt van, de addig is közbeszólhattok. Például azzal, hogy a figyelmeteket mire irányítjátok, hogy mondjuk propagandát néztek, vagy esetleg valami mást, és az a jó hírünk van, hogy holnap is meg lesz a lehetőségetek például, hogy a figyelmeteket erre felé irányítsátok itt. Mert mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.